ना ना ना ता ना ना ना दिल है तेरा दीवाना ता ना ना ना ता ना ना ना धड़कनों में बस जाना क्या हसी है समा सुन मेरी दास्ता तेरे लिए है मेरी सांसें मेरा तन मेरी जान धड़कनों में बस जाना क्या हसी है समा ना ना ना ता ना ना ना दिल है तेरा दीवाना।